posłuchaj mnie uważnie, człowieku. Powiem ci, jak to jest być z tobą w XXI wieku. Ty wiesz, co się dzieje na rynku, na świecie. Wiesz, bo przeczytałeś w gazecie. Wiesz to z netu, wiesz z telewizji. Wiesz, że wokół cię tu pełno hipokryzji. Chodzisz do sklepu tego samego co zawsze i w nim ci sami ludzie, ale jednak inni. Sensu tu zabrakło. Dlaczego powiem ci, taki wzór na tłok, że w głowie mętlik ciągle coś nęci. Reklama za reklamą, można się zakręcić w tą grę całą. Jak w tym mogę nie być sobą od początku? Dzielicie się opakowanie, a nie to co jest w środku. Jest parę opcji, by dokonać tego trzeba się uwolnić od nich i od własnego ego. Pozwól mi na zawsze w pełni sobą być. Po mojemu żyć, będąc sobą trąby robią. Pozwól, że sobą na zawsze zostanę. Gdy jestem sobą, trąby robią. Pomóż sobie i bądź tym, kim naprawdę jesteś. Nie od dziś jesteś sobą, trąby robią. Pomóż im, by mogli znowu sobą być. Po swojemu żyć, będąc sobą. Jedni chcą cię zmienić, drudzy chcą być tobą. Jedni chcą cię żenić, drudzy rozwód biorą. Jedni chcą cię zżenić, drudzy ci pomogą. I są tacy, którzy kochają cię takiego, jakim jesteś. Jedni cię nie czają, drudzy Boga w tobie widzą. Jedni cię kochają, drudzy nienawidzą. Za tobą przepadają, za tobą z siebie szydzą. I są tacy, których nie spotkałeś nigdy wcześniej. A to pewnie ci, którzy są sobą w nocy, we dnie i mają dosyć tych, którzy są nakręcani jak zabawki wśród głupawki. Za dużo dawki. Trzeba pomóc ludziom tym. Załóż im słuchawki i pójść ten kawałek w mig. Jeszcze raz, za dużo dawki. Trzeba pomóc tym ludziom. Załóż słuchawki i pójść im to. Pozwól mi na zawsze w pełni sobą być. Po mojemu żyć, będąc sobą, trąby robią. Pozwól, że sobą na zawsze zostanę. Namówiłeś mnie, gdy jestem sobą, trąby robią. Pomóż sobie i bądź tym, kim naprawdę jesteś. Nie od dziś, gdy jesteś sobą, trąby robią. Pomóż im, by mogli znowu sobą być. Po swojemu żyć, w pełni żyć, yo. Thank you.